Ja, men då kör vi igång det här. Kör igång. Yes. Du lyssnar på Magnat Radio. Ja, tjena och välkommen till Magnat Radio. Det är 23 december. Vi tänkte köra en liten julstuga, om man ska säga. Det är ju lackat till jul och så vidare. Jag har ett klientel som sitter i mitt kök här. Tjena. Hej, hej. Får se om vi har fått lite nivå. Hur nära måste vi sitta? Ja, jag matar på lite här så att... Här blir bra. Ja, det blir bra tror jag. Okej. Okay. Det är jävla högt ljud i mina lurar. Ja, men det är bra. Ja, det är bra. Okej. Du vet att det funkar. Ja. Nu ringer min telefon här. Jag tror Anton är på väg. Jävla ouppstyrt det här, den här sändningen. Ja, det är Anton. Vänta, jag kan kolla här och snacka lite med honom. Oj. Tjena, tjena. Koden funkar inte. Eller funkar inte alls. Nej, Martin får gå och springa ner och öppna åt dig. Ja, fint. Fint. Hej. Oj. Ja, jag sitter här med Emily, Kalle och Lisa och Martin, och nu är Anton på väg. Ingen respons från köket. Jo, ja. Kalle står ju i... Han ska göra knäck. Ja, exakt. Kalle, du ska ju knäck. Hur går det? Jag ska alltså i socker nu. Ja, bra. Tydligen är väldigt rutinerad. Kommer det bli såna äckliga knäck med nötter eller blir det goda knäck? Nej, det blir klassiska, helt vanliga. Det blir klassiska, vanliga knäck. Ja, fan, det är... Vi har att folk envisas med att ha nötter i allting nu sen innan jul. Det är precis som musli att alla ska ge. Ja, det blir lite så här flygande Jakob och allt uppe. Ja, men... ja, det blir gott. Har ni några så här, julkänslor i kroppen, eller? Nej, inte. Okej, ja, det är bra, det är bra, det är bra. Kalle, du är rutinerad kock, eller? Ja. Har du knäckat förut? Ja, det har varit en tradition i några år nu. Skönt. Jag har ju framförallt gjort det hos min mor, men nu har hon åkt iväg, så då är jag här. Så. Ja. Kan du berätta lite vad som är i knäck? 2 deciliter socker, 2 deciliter grädde och 2 deciliter sirap. Hur många knäck blir det där då? Jag vet inte. Är det så jävla enkelt med knäck? Jag har alltid sagt att det kokar ganska länge, va? Röra sig till helvete. Typ en timme i alla fall. Ja. Det är professionellt att ha en så här, kock med i programmet. Det känns lite så här, exklusivt. Har du någon skinka du behöver i ordning? Ja, det är med mitt arsle i så fall. Nej, jag vet inte. Ja, fan, det är folk här. Tjena. Ja, nu är Anton på början. Kom in här med 2 folk. Starkare. Ja, starkare, okej. Vi kör lite julmusik för att få upp stämningen. Magnat Radio. Ja, vi är tillbaka här i studion. Jag sitter här med Martin och Anton och Emily och Lisa och Kalle, han gör lite knäck. Kalle, han gör knäck. Jag har börjat improvisera redan. Ja, det känns som att det är väldigt mycket sirap. Ja, också. Du har ätit dina flaska vanliga. Jag kom på att det är lite för mycket grädde, så jag måste kompensera det här. Mm. Det går bra. Kan jag få en applåd från köket där? Ja, det är bra. ska vi lägga upp lite sköna grejer här? Ska vi köra någon sorts trött rimstuga som alla julprogram kör med? Mm. Ja. Anton, du kan komma på ett skönt rim till en baskagge. Baskagge? Ja, det tycker jag. Till efter nästa låt. Om någon skulle få en baskagge i klapp. Ja, exakt. Då får du skriva ett rim eller något sånt där. Till... Ja. Fantasin. Anton, nu sitter vi masserad av Emil här. Vi är lite jävligt sensuellt här. Vad är det? Martin, hur smakar ölen? Den smakar bra. Det är ju för ingen jul här. Men det är en folk. Ja, bra. Ja, alltså nu när det är 24 december snart och alla ska skära skinka och kolla på Kalanka... Är någon här i rummet som är skeptisk till hela den här balunsen, om jag ska säga? Både och. Ja, jag vet i alla fall en sak jag är skeptisk till på det här julbordet. Jaha. Men liksom så här, folk skär upp, eller skär upp, folk äter prinskorv och köttbullar. Ja, men det, vadå, vadå? Och blandar. Det är smörgåsbord kallar man det. Och blandar, ja, men alltså varför köttbullar? Och varför köttbullar prinskorv? Köttbullar är godare än prinskorv. Och prinskorv är ju på frukostbordet liksom. Äter du prinskorv till frukostbordet? Nu har blandat, ja, det, du har blandat ihop. Hej, nu äter vi lite sill. Sen tar vi dopp i grytan och så skinka. Sen kommer köttbullar. Ja, vad fan, nu flummar du. Jag fattar inte vad. Jo, men det är lite äckligt med julbord. För det blir som ett buffébord i magen. Om du tänker, ja, precis. Ja, men det är det som är hela poängen nu. Det är logiskt. Det är ju stor grisfest light. Julbordet är ungefär som en hel dag. Om man säger, i mat. Jag tycker om ditt resonemang. Sillen, det är frukost. Eller fast det är mer. Ja, du behöver inte äta om du inte vill. Det är... Vad gillar du på julbordet då? Jag? Ja. Du vill ha cornflakes och mjölk? Nej. Nej, nej. Jag gillar faktiskt sill. Ja, okay. Jag gillar dopp i grytan. Jag gillar skinka. Ja, det är bra, det är bra. Jansson. Visste du att... Nu har du rabblat upp allting som du inte tyckte om. Förutom köttbullar. Som jag tycker om. Visst tycker du inte om köttbullar? Jag får inte en syl i värld. Ja, men skitsamma. Det var det. Var, ja. Vad dricker du till då? Nubbels julöl. Vad ska jag dricka? Julmust. Självklart. Visste du att flintastekarna som man slänger på grillen på sommaren, det är utbankade gamla julskinkor? Nej. Jo, är det en myt eller ligger det sanning i det? Det är fan inte sant. Jo, det är sant. Det är inte mycket vettigt i de där. Men fan grillar flintastekar? Ja, jag typ känner massor som gör det. Martin gör det. Grillbit liksom. Lars Ök, hur ska man annars till en flintastek? Oh, fan, det är mycket eko här när man kör köket, men det funkar. Ja, det känns ju ganska raggare. Det gör det faktiskt väldigt bra. Det känns som att det är mest raggare som grillar såna här flintastek. Högre upp, men korten är i vägen. Ja, man, du kör massage live i radio. Det är juligt och mysigt. Läkstugan, läkstugan pussar. Har du någon olivolja? Ja, vi står i kylskåpet. Det var det på. Ja, Santa Claus har kommit till town med Jackson 5. Och vi har ett Kalle Lindblad som kokar lite knäck i köket. Hur går det? Jag har precis börjat koka. Okej, okay, kan du berätta hur du gör för att få till den här perfekta knäcken? Ja, perfekt blandning för det första. Ja, men du får gå in lite mer. Ja, men det, blandningen är, den är enkel. Sen måste man ha extrem känsla med temperaturen. Vad händer om man inte har det? Ja, det blir en dålig knäck. Framförallt. Det måste få sin tid. Man får ju ta bråttom. Ja, mer då? Nu står en alldeles under 3. Det känns perfekt för det tillfället. Just nu. Jag måste bejaka den lite. Det... Är det inte mer skönt att köra lite old school och köra så här V-spis och grejer? Hur gör man då? Ja, men det är bara att leverera. Leverera? Ja, fan, du hänger bra på detaljer, du eller? Fan, får vi fan bättra det. Ja. Måste man röra hela tiden? Ja. Ja, förresten, Lisa, du har inte varit med de senaste sändningarna här. Det är kul att du är här. Tack! Ja, vad fan, någonting måste man säga. Du har inte varit med. Du var med på telefonens sväng, men annars har du inte varit här. Är det huset som har stått i vägen, eller? Ja, det är för att jag också ska kunna göra knäck till jul. Okej, ja, du styrde upp ett schysst kök. Mm. Ja. Jag har faktiskt bakat där idag. Ja, skönt. Lussebullar eller? Kanelbullar. Kanel? Fan, det är inte jul eller? Nej, kanel inte. Men julen är lite över nu, känns det ju som. Jaha, vad det är liksom imorgon. Den är imorgon. Det är väl imorgon den eskalerar. Världens längsta dag, känns det som. Imorgon eskalerar. Julafton är ju världens längsta dag. Ja, det kan jag faktiskt hålla med om. Det är mycket, som, mycket plikter. Som det, är bara, ska... det är en enda lång väntan, bara känns det som. På vad? Kalle Anka. På att det ska ta slut, jag vet inte. Nej, men det ska ätas. Man ska träffa en massa folk och man ska vara trevlig och snäll hela dagen. Och sen när man kommer hem så är man liksom helt färdig. Det värsta helt är julaftonskvällen. Det känns som ett dåligt one night stand. Man har bara ångest. Ja, det var en bra metafor. Allt är över och det var inte värt det liksom. Men jag gillar ändå jul. Jag gillar det här innan när man bakar, när det luktar jul och när man pyntar granen och ja, du får framställa en parfym som luktar jul. Men det finns såna doftljus på IKEA. Ja, ja, men det ska ju smörja in det i kroppen, det är det som är poängen. Få smälta ett sånt då. Ja, exakt. Få mata i lite julskinka och grejer i ett badkar och sen bara bada. Julskinka och senap. Doppa dig i grytan. En annan grej som jag tänkte på som är en riktig klassiker, det är ju att nyårsafton är en bedrövlig dag. Är det inte det? Det börjar du med ångest, va? Och slutar i ångest. Ja, men fan, det brukar alltid, det är så jävla tråkigt. Det brukar alltid bli dåligt, alltså. Folk snackar om att det ska bli en jävla trevlig tillställning. Man har så jäkla mycket förväntningar, men det händer inte så mycket mer än. Nej, exakt, det brukar, många, man har stora förhoppningar, sen bara faller det platt. Det, så är det. Var kommer förhoppningarna från? För det har aldrig varit roligt. Ja, men det är att det ska bli ett nyår och man väntar in en stor fet fest, men det händer ingenting. Jag tror att man kanske också har höga förväntningar på hur det nya året blir. Ja, det ska att man vill fira in det ordentligt så att det känns bra. Har vi några nyårslöften? Ja, det är Martin. Här har du micken. Nyårslöften. Snacka gärna med dig. Ja, det blir nog att jag aldrig mer ska avlägga några nyårslöften. Ja, okej. Ja, fy fan. Det var ju jävligt roligt. Det är bra. Anton, ditt julrim för baskaggen. Ja. Har du något? Jag tar lite spontant här. Ja, eller ja, ska vi vänta eller? Kör. Här får du en ja, det är vi får ta det. Vi får ta det. Ja, nu är vi tillbaka. Det var Pet Shop Boys där som körde It Doesn't Often Snow at Christmas. Fan, min engelska blir bara sämre och sämre i det här programmet. Fan, vad pinsamt där. Ja, det är inte så många som lyssnar ändå, så det spelar ingen roll. Kalle, går du med knäcken? Nu är det klart snart, eller? Jag är jävligt sugen. 50 minuter kvar. 50? Ja, lätt. Jaha, okej. Okay. Varför sa du inte det från början? Men det är ju då den svåra processen börjar, och få i dem i formen. Okej. Okay. Ja, vi... Anton, ditt julrim för baskaggen. Nu gäller det att köra. Får jag hjälp från folk? Nej, du ska ju... Vad fan, du får ju köra själv. Här får du tyngd. Ja, det blir bra i alla fall. Här får du rymd. Ja, det låter helt okej. Här har du en kagge som du senare kan använda mot din magge. Ja, det... Man ska ge dig ett betyg... 1-5 så ja, det är en 2-4 av mig. Nej, stark 2, det var stark 2. Det var du måste framföra med lite mer rytm tycker jag. Det är rytmik och pondus. Pondus. Ja, det tycker jag. Ja, har något mer på hjärtat? Vi sitter ju julmyser här. Jag tycker alla går in i sig själva. Lisa håller på att pyssla. Ja, du gör, vad är det du gör för någonting där? Jag försöker göra ett sånt här hjärta som blir en korg. Ja, du sitter och klipper sönder min tidning där. Arbetaren, ja. Ja, ja, det var lika bra kanske. Martin, du nämnde en skönt julrim på baskaggar. Ja. Snacka lite närmare micken så att det blir lite mer tyngd. Lite kortare då, men om man... Närmare. Ja. Närmare. Ännu närmare. Så ja. Okej. Då kör vi. Här kommer tyngd, takt och precision till en väldigt speciell person. Ja, det är så bra, Martin. Lägg in en applåd. Ja, det är bra. Ja, jag ska leta fram applåden. Ja, ni kan göra det själva. Bra, ja, bra. Lägg in garv istället. Så. Om det är någon som lyssnar och vill ha hjälp med sina rim så kanske man kan skicka in dem någonstans. Eller kan man ja, inte? Om det är till Martin. Till Martins mobil. Nej, men de som... Martin, han är ju så här ny. De som lyssnar som har Facebook kan ju gå in på Magnat. Du har ju en ny telefon. Det kan du ju lämna ut för fan. Ja. Var det du som har du ringt mig då? De som lägg har, håll käft. nu är vi jävla med julstämning här inne. De som har Facebook kan ju gå in på ja, Magnat Radio och gilla där och sen kan de skriva in något skönt rim tycker jag. Det blir väl smidigare än att sitta och ringa Martin på telefonen. För du vill väl inte lämna ut ditt nummer. Nej, den vet jag inte. Nej, exakt. Anton, du är ju brevbärare. Ja. Mycket jobb nu runt jul, eller? Ja, faktiskt väldigt mycket. Det är så här, julkort. Tänker jag rätt nu? Det är helt sjukt vad julkort. Ja. Men jag vad ska jag säga? Jag såg på TV att det har sjunkit. Det är klart det har sjunkit. Folk kör ju mest sms och skit och sånt, ja, istället för att skicka ett... Vadå? De sa att det var rekord någonstans nyss. Det var paket på jul. Paket. Ja, paket. Men nu snackar vi såna klassiska julkort. Känns julkort är alltid roligt att få, men det är inte lika roligt att dela ut. Får du så värmer det till i jantelags hjärtat när du får ett julkort? Nu tänkte jag fel här. Det är ju... Det ska ju vara två hjärtan. Det är för att du får inte dela ut 10 000. På ett ungefär. Nej, men det är med... Men du cyklar när du delar ut posten, va? Ja. Det måste vara ett jävla helvete. Det är inte så stort helvete som det låter. Har ni elcyklar eller har ni dubbdäck på? Vi har bencyklar. Men jag såg det här om dagen. Du såg väldigt glad ut när du kom med min cykel. Finns det ingen moppe du kan köra? Den är skrot. Men alltså, det är fint att cykla. Det är ditt nyårslöfte, en körkort. Ja, ett körkort. Men du var ju nära ett körkort, var det inte? Du hade ju till och med kört upp, va? Ja. Sen sket du i provet. Nej, jag sket inte i provet. Aj, sira på foten. Hur många gånger har du kuggat, Anton? Jag kuggade 3 gånger. Jag pluggade inte en gång, faktiskt. Det var ju dumt så här i efterhand. Det börjar bli en riktig så här julbik det här. Okej, jag pluggade, men jag läste boken och så trodde jag åkte till det provet och var så jävla nöjd med att jag hade läst boken. Var det bra slut? Så, det var sista gången jag skulle göra provet. Och så stöp jag på målningen, fick 50 rätt. Oj. Det var snart. Det var den. Sen efter... Ja, det fortsätter sen efter låten. Johan. Jaha, vad låten slutar. Ja, skönt. Vi sitter och julmuser. Muser. Fan, det vart lite erotiskt. Magnatradio heter det här programmet. Jag sitter med Martin, Anton, Emily, Lisa och Kalle som håller på med knäck i köket. Hör du hur det prasslar? Fan, mysigt alltså. Vänta, prassla lite mer. Nej, det är fan, det är Lisa som klipper ju. Fan. Ja, för att knäcken prasslar. Ja, det är det. Knäckmakaren ser ganska oengagerad ut i knäcken just. Han sitter och röker. Han sitter och röker. Ska vi ta en stämmare? Ja. Förresten, du hade ju något skämt där. Ja, det här är ju ett skämt. Ja. Du får ställa frågan igen först. Ja. Vet ni vilka de tre vise männen är? Nej. Mao, Stalin och Hitler. I'd buy that for a dollar. Ja, det var från Robocop det där. Det var en grej som vi glömde köra förra veckan. Alla vi körde filmspecial. Va? Var idiot. Man behöver inte förklara skämten. Ja, men du som är så här, råkommunist, du gillar väl Stalin, va? Jag? Ja. Ja, schysst. Vi hade en sån liten diskussion hemma idag. Faktiskt, men rätt så här. Det var borgarna mot kommunisterna. Nej, men liksom Hur går det här till? På ett sätt vore det skönare om folk var som lite så här Christiania stuk. Ja, men nu kommer det här igen. Och lugna, men bort från allt det här jävla. Det är bara hur folk är. Bort från allt det här jävla drogerna och sånt där. Sånt där. Men om folk bara var lite mer djupa i sig själva så skulle allting bli mycket bättre. Men vad fan, vad har du tagit, Anton? Fan, gick han iväg? Det blir man sur. Ja. Emily. Har du något skönt julrim? Nej, jag är dålig på det. Fan, du får ju komma på någonting här så du har någonting att fylla programmet med. Vad ska vi ta för någonting? Någonting roligt. Vi kan ju gå igenom hela trumsetet. En virvel kanske? Nej, fan vad tråkigt. Virvel? Nej, glöm det. Jag kommer på. Ja, okej. Okay. Vad sa du? Bordshockeyspel. Bordshockeyspel. Okej. Okay. Får du komma på någonting fräsigt. Yes. Magnatradio. Hallå. Vi kör bara julmusik här som ni kanske har märkt. Ganska tråkigt egentligen. Du lyssnar på Magnatradio och det pågår en massa aktivitet ute i köket. Kan ni ge en rapport här? Ja, vi håller på att googla hur man gör julhjärtan. För Lisa var lite väl ambitiös när hon började att klippa här. Jag har klippt sönder hela tidningen snart. Ja, du får ju ta det lugnt här, det är min tidning där. Ja, men jag kan spara tv. Ja, klipp inte sönder serierna bara. Inte serierna. Nej, jag har inte kommit dit än. Fast eller, fan, det kanske jag har gjort. Fast jag tror inte det finns någon serier i arbetaren. Nej, jag tror inte jag heller. Det är för kommersiellt. Ja, jag tror fan det. Men vi kan berätta lite hur det går med knäcken kanske. Ja, Kalle, avge en rapport här. Halvvägs. Halvvägs. Vad snackar vi för tid? Snackar vi 20 minuter? Vi snackar ungefär 25. 25 minuter? Ja. Okej. Okay. Om man ska förklara på något sätt hur det ser ut så alltså, Kalle står och rör i knäckkastrullen och så sitter Anton och Martin och står liksom och röker över. Fan, jag tror inte jag vill smaka det där alltså. Det är stämning. Det ser väldigt bra ut här. Men man äter, alltså, det finns ju rökt skinka och massa rökt korv och sånt där, så det här blir rökt knäck. Ja, men jag tror inte jag vill ha någon smak av Marlboro på det. Kamel och Luxstrike, så det blir... Ja, det blir kross över köket. Hjälp. Ja. The Band. Ja, just det, vi kan slänga på lite The Band här, deras jullåt. Eller vad säger ni? Jag tycker att det är väldigt mycket musik här. Jag vet. Mycket musik och lite pyssel. Ja, jag vet. Det är svårt. Ni verkar inte så engagerade i den här sändningen. Jo. Jag tänker mest att förr gjorde man jättemycket julpyssel till och hängde i granen. Ja, fortsätt. Nu har inte du någon gran. Nej, jag vet. Varför? Jag gillar inte barr. Det finns ju en plastgran. Ja, men vad fan, det är ju bara fake. Det är... Ska man ha en gran, då ska man gå hela vägen. Men det är ju onödigt. För det första så förstör man ju skogen, och för andra så barrar det ju som ett helvete. Ja, vad är det jag menar? Ja, nu har jag kommit på hur man gör ett sånt hjärta i alla fall. Ja, fortsätt. Vi googlar fram det. Skönt. Och jag håller på med mitt rim här. Det tar lite... Ja, just det, du ska skriva på ett bordshockeyspel. Inspirationen flödar inte, så jag behöver nog en låt till på mig. Okej, men då är det alltså två som är där man ska klippa. Hur långa då? Ja, lyssna på Magnatradio. Vi missar till det här hemma hos mig. Emelie håller på att skriva ett julrim här för ett bordshockeyspel. Mm. Engagemang, tack. Ja, kan jag få lite mer tid? Fy fan, sånt där klämmer man ut sig på 30 sekunder ju. Inte ett bordshockeyspel. Wait, har du ett? Ja, jag kan improvisera lite. Men... Ta med den förra julklappen som någon fick, så kan man ju säga att har du nu öppnat din kagge men tröttnat på takten, kan du nu istället parera puckar med målvakten. Ja, du körde en parallell där från kaggen alltså. Ja, precis. Det var samma person, får både en baskagge och ett bordshockeyspel. Ja, precis. Fan, du är jävla sköna julklappar alltså. Jag skulle i alla fall hoppa högt. Garry från köket. Ja, det är bra. Det är bra att du tycker att det är kul att sända radio. Ja. Jag har inte sett dig på 45 minuter. Du står bara där. Nej, jag är ju konstant. Ja, det sitter. Om man går ifrån, är det kört då? Stelnar det då? Nej, men det kan fastna i botten. Mm-hmm. Kan du ge oss ingredienserna? Vilka lyssnar på det här? Igen? Ja, men för nytillkomna lyssnare. Det är socker och det är sirap och det är grädde. Och så lite smör. Ja, det låter riktigt säga. Lika delar. Dietiskt. Det blir ju fel hur man än gör. Vadå, med hjärtarna? Ja, men det går framåt, men jag vet inte hur det går. Vad sa du? Många som har lyssnat på programmet? Ja, siffran är för låg för att jag ska berätta det. Det blir lite pinsamt. Fast de kan ju tanka ner det här programmet på iTunes sen som podcast. Fast då blir det ingen ljudmusik med. Det kanske inte blir något. Det kanske inte är så bra. Och det är ingen som har lämnat något skönt julrim på Facebook heller, vad jag vet. Ni lyssnare får gå in och skriva något skönt julrim på något. Ja, ni kan ju ta det här bordshockeyspelet för sen ni bräcker Emily. Det borde... Va? Vad siffra? Men Anton, fan, min ställning. Ja. Ja. Du kan dra till Christiania, din jävel. Ja, det är inte snön som faller med Anders F. Rönnblom. En av mina favoriter bland julsånger och låtar. Vi kör bara lite så här, ja, lite mer så här, skönare jullåtar. Ingen jävla Carola skit och sånt. Anton, vi är i sändning. Sluta snacka skit nu. Sätt dig till rätta så vi kommer igång här. Jag sitter till rätta. Ja, bra. Ja, hur går det med julstjärnorna och knäcken och allt det där? Fan, vad tråkig fråga, men jag måste ställa den. Du får komma på något nytt nu igen. Ja, jag vet. Vad fan ska jag säga? Jag känner mig lite ensam här borta. Ni sitter bara och håller käften. Alltså, det här julpisset... Jag kommer ut en sväng. Ja, jaha. Kommer ut en sväng. Akta på sladden. Ja, den micken. Nej. Vinklar den där micken kan du göra så att du... Hej på er. vad gör du? Fan, vilket jävla kaos. Ska du hålla tal? Nej, jag vill sitta. Håll ett tal till nationen. Jag sitter. Kan du dra ut din stol? Kan vi dela den? Oj, oj. På jul då delar man saker. Ja. Exakt, lyssna på Anton här. Han fattar poängen. Vad ni önskar er i jul då? Det blir en vad jag önskar mig i jul... Snälla barn. Jag vet inte vad jag önskar mig. Snälla barn, det är som Leif G.W. Persson. Va? Leif G.W. Persson, han skulle säga så här: fred på jorden och snälla barn i julklapp. Ja, det låter helt vettigt tycker jag. Det är ju rätt. Det är ju rätt. Tror ni det kommer någon tomte? Ja. Tror ni på tomt? Ja, nu jävlar slänger ut oss. Du är nivån hög här. Riktiga floskler här. När slutar man Lisa tro på tomten? Vit. När man slutar tro på tomten, ja det kanske man gör när man är 6 år eller kanske något sådär. Du kanske var senare med det eller? Nej, men jag fick skit för att jag sa till mina kusiner att tomten inte fanns. Så fick jag typ, blev utslängd från ljusfyrande. Han trodde det på tomten. Han tror ju på tomten fortfarande, det ser du ju. Han blev helt förstörd. Vet ni vad Wayne skulle ha sagt? Nej. Han skulle ha sagt så här. Ja, om man säger så här. Ja, men om man säger så här. Så har jag hört att tomten hamnade lite på glid sen han fick sparken faktiskt. Så att han har inte råd att åka med sina renar. Han kommer att åka kommunalt med båt hit på en julångare. Från Tallinn. Nej, från Romania. Vad god tomten då? Ja, i din skorsten. Kan vi inte släppa tomten? Fan. Ja, vi släpper tomten. Du är så jävla grinig på jul. Ja, någon måste vara lite motvalls under julen tycker jag. Alla är så jävla glada. Någon måste stå. Alla är så jävla glada. Men när man var liten och trodde på tomten. Så har ni sett på när man trodde att tomtenissarna satt på fönsterblecket och tittade vad man gjorde. Det var lite skrämmande, men en skön känsla. Jag ställde ut gröt. De satt ju inte där. Kan vi inte... Robert har ju sett en riktig tomte. Ja, nu smakar du... Vilken Robert? Robban. Lerbeck. Jansson. Han har ju sett en riktig tomte. Men vet ni vad? Ja, jag kan ringa upp... Snacka lite så ska jag ringa upp Robban här. Mm. Anton, kör. Indien. Freebase. Han snackar där. Nej, han snackar inte. Är vi kvar? Ja, vi är i sändningar. Ja. Jo, men jag kallade en diskussion om Indien och Indiens musik. Liksom. Mm. Och jag har ju en speciell liten låda från Indien med olika med ljud, kan man väl säga. De här ljuden kommer från Indien? Ja, de kommer från ingenting. Alltså. Det, och instrumentet som det baserades på. Ja. Första julpisslet är klart. Instrumentet som det baserades på, det är ju en sitar. Fast du spelar typ som en ståbas. Men, och du har fortfarande. Yes. Ja, tjena. Hjälm här. Hej. Vad gör du? När du säger radio, uppringning. Exakt. Nu får du leverera här. vi sitter och snackar om folk som har sett tomtar. De har berättat här att du har sett en riktig tomte. Stämmer det alltså? Är någon som är polis eller? Ja, det var ju Emily som sa att du hade sett en riktig tomte. Du får ju berätta sanningen. Ja, jag vet inte fan. Då får hon förklara sig. På vägen någonstans. På någon väg? Ja, just fan. Det var rätt i fan. Det stämmer faktiskt. Ja, okej. Okay. Eller jag såg någonting som jag tror. Jag var inte ensam om att säga det heller. För jag och min familj åkte hem från Borlänge var det. Yes. Och det var ganska sent var det. Och ja, det var julafton. Och vi tog den gamla vägen över vad det nu heter. Vi skulle hem till Smedjebacken. Ja. Vi vet vilken väg jag menar alltså. Lindan. Och sen så körde vi förbi det var någon skogsparti. Och sen så vände jag mig om, kom ihåg, i bilen. Och så sa jag, kollade på mamma och så sa jag, såg du samma sak? Och så kollade hon på mig. Ja, jag vågade inte säga någonting, för jag såg också hur det såg. Och det såg precis ut som en tomte. Mitt ute är ingenting. Gjorde du i brallan eller? Nej, det gjorde jag inte. Du tog till dig och fick lite julstämning. Jag började tro på tomten. Du tror fortfarande på Santa Claus, eller? Ja, vad fan. Men rörde den sig eller? Det kanske var en sån här... Kan det inte vara någon docka eller något sånt där trött? Nej fan, det var ju någonting som rörde sig. Fan, kan en docka röra sig mitt ute i skogen eller? Har du drömt? Någon har klätt ut sig. Har du drömt mardrömmar om det här? Nej fan, jag tycker det är häftigt. Ja, det tycker jag. Crazy. Ja fan. Men ja, i och med att båda såg det så tror jag med på det. Skönt. Det var kul. Ja, ni festar och sänder radio eller? Ja, festar. Vi sitter här och julmysar. Kalle gör lite knäck och grejer. Lyssnar inte du på programmet? Nej, vi lyssnar på Guns N' Roses. Ja, okej. Okay. Ja, vi kan tacka. Vi kan tacka. Robert! Ja. Robert! God jul! Ja, det är Anton som önskar god jul här. Ja, det är samma till allihopa. Jag kanske kommer ner sen. Gör det. Ta med gitarren. Ta med gitarren. Här, jag har en gitarr här. Du kan ta den istället. Ja. Yes. Hej. Ja, vad säger vi om det där då? Han tror på tomten, är inte det lite pinsamt egentligen? Det är... Ja, ingen som sa någonting. Han får tro på tomten. Jag tycker det finns saker som är pinsammare. Ja, exakt, som vadå? Nej, men till exempel att lyssna på han Magnus Karlsson. Eller att Lyssna på Christer Sjögren. Alltså det är mycket mer pinsammare än att ta på tomten. Jävlar, vad var det där? Fläkten. Var fläkten. Nu rasade fläkten ner i knäcken här. Yes. Jag tänkte spela upp en liten gammal sketch som jag spelade in när jag sände lite radio på Högskolan Dalarna för några år sedan. Är det någon som är sugen på att lyssna? Bränn på. Vi slänger igång den. Ja, jag står utanför en riktig rockersboning här i Falun. En riktig urstockholmare som gillar rock och att botanisera i köket under julen. Vi ska se vad som befinner sig bakom den här dörren. Åh, vad fan vill du? Ja, tjena, vi är från studentrörelsen Falun här. Vi har hört att du är en riktig hejare på julkäk och rock, stämmer det? Ja, man har väl påtat lite, så det ska man nog klara av. Är köket igång? Det är full fart i pannorna över det här laget, så det är bara att stiga på. Ja, vi glider in och kollar här nu. Nej, fan vad det ser ut här. Och fixa till det här. Det här är köket alltså. Det här är händer alltså. Ja, det är mycket grejer här tycker jag. Mycket skit överallt. Har du inte funderat på städerna någon gång? Ah, jag vet inte. Alltså när man får inspirationen, va, så gäller det att hålla igång. Och inte bara... Man kan inte börja städa mitt i alltihop. Utan det får man göra efter julen. Sen. Jag brukar köra så. Innan lagar man maten, efter julen. Då kan man börja städa lite. Är det så att du kanske vill leva rock och ha lite skitigt i hörnen så här hemma i boningen? Ja, så alltså, lever man rock så kommer skiten på köpet, som jag brukar säga. alltså. Det hör lite ihop alltså. Vad är du lagat till nu då? Jag håller på med ett fint, bastant julbord här. Ska bli fint. Jag ser att sillen är framdukad och köttbullarna ligger i pannan. Är det någon speciell rätt som du brukar framhäva speciellt under julen? Ja, det är de här tre stöttestenarna. Alltså, det är julskinkan, prinskorv och köttbullarna. Det är ju det viktigaste. Det är ingen så här speciell delikatess som du gillar? Jag brukar försöka hålla det så basic som möjligt alltså. Brukar du ha lite så här gäster och sånt? Ja, brukar väl vara lite rockfolk här och titta in lite. Det är lite så här. Ja, man får kika in lite som man vill här. Brukar inte ha så mycket inbokat direkt. Ja, det ligger någon kille där i på någon madrass. Vem är det? Ja, jag vet egentligen inte vem det är. Han har legat där sen i midsomras alltså. Han börjar röra på sig nu i alla fall. Så får vi se om jag blir av med han till jul eller om han stannar till nästa midsommar. Jag ser att skinkan ligger på bordet här. Ska du tillaga den? Ja, den kör man ju på, vet du. Så den måste man ju göra själv. Man får inte köpa sån färdiglagad skinka, utan den ska göras i ugnen enligt konstens alla regler. Ja, men du säger att du sätter in den i mikrovågsugnen. Är det något nytt sätt att tillaga skinka på? Det går ju lite fortare alltså. Man har ju, det är mycket där innan jul att man har ganska bråttom, mycket som ska göras. Ja, då är det bara att slänga in skinkan i mikron så blir det ju fint. Det är ingen som märker någon skillnad. Hur länge ska du vara inne i mikron? Halv minut ungefär. Fullt skaft. Det brukar funka ganska bra. Blir den riktigt tillagad då? Ja. Den blir ju varm alltså, det blir den. Blir den inte lite såhär blodig kanske? Ja, det blir väl lite mer rock helt enkelt. Men du säger att du slänger ner prinskorvarna i mixen här, funkar det? Ja, det är även där alltså, man ska ju spara så mycket tid som möjligt. Man kör med mixen så behöver man ju inte tugga dem sen. Det är bara skotta in det, svälja. Ja, det är ganska smart tänkt, men blir det inte lite slafsigt? Det blir ingen stil. Det blir lite annorlunda. Allt som är annorlunda behöver ju inte vara fel, eller hur? Ja, det är bra att bryta lite ny is här över julen. Det är bra att nya takter kommer in i julen och inte bara blir samma sak varje år. Ja, absolut, absolut. Det är många som blir lite väl konservativa. Så det tycker jag är. Man får testa lite nya grejer, men ändå med de här grundstenarna i botten alltså. Tycker vi inte potatisen sönderkokt nu när du har stått där och kokat så här länge? Ja fan, det har inte, nu har du uppehållit mig här, vet du. Nu har ju den kokat sönder. Nu är det så här ballt ihop, det är typiskt. Fort det kommer. Det verkar som att du har någon större koll på vad du håller på med, är det så? Nej, jag har full koll, det går lite på känsla. Så det brukar funka ganska bra. Och den här musiken du har i bakgrunden, ska du inte ha lite mer klassisk, skön julstämningsmusik istället för den här hårda? Ja, alltså, det är ju vissa saker som man inte kan tumma på här i livet alltså. Det är ju rocken. Det är rocken framför allt. Många köper ju de här gamla sliska julplattorna varje år alltså. Nej, det blir svårt för dem alltså. Det ska vara rock. Ja, vi får ju avsluta med det här och kanske ta sig en bit mat. Ja, det tycker jag absolut, absolut. Smaklig måltid. Magnatradio. Ja, hallå, nu är det Magnatradio igen. God jul på er. Gör några flera, kan vi använda dem sen? Den första vi har. Flera. Anton försöker leda programmet, eller det går inte så bra. Är lite rund under fötterna. Anton, har du hört att tomten börjar röka på? Ja. Har du gjort? Ja, så berätta mer om det. Det är riktigt feta tomteblås då alltså. Han sen han bor ju faktiskt i skorsten. Bor han i en skorsten? Nu är du ute och cyklar va? Nej. Ja fan. Vi hade julrim. Hur går det med det här julrimet? Ja, exakt, Emily, du ska ju jävla dåligt. Ja, snacka i micken så berätta ditt julrim här om, ja. För det är väl ja, på andra sidan, Emily. Va? På andra sidan. Micken. Snackar du fel? Ja. Hörs det? Ja, mata på. Styr du detta med pinne så kanske du kan vinna. Ja, du körde lite hårt på dalmålet där. Det är skönt att du nischar lite grann. Om du är duktig på teken får du vara med i den här leken. Teken? Ja, man tekar i hockey. Tekningen heter det väl? Ja, men teken. Jag måste bara få dra en bordshockeyhistoria. Okej. Det är så här, när jag styrman här, Johan Hjelm, nyligen började umgås. Och så blir det en bordshockeymatch liksom. Så här. Ja, det är jag liksom så här, för in min bekantskapskrets över bordet. Ja. Men ja. Plockar du ett bordshockeyspel? Det står här inne i lägenheten helt så här i förpackning liksom. Mm. Plockar ut bordshockeyspelet här i köket där vi sitter nu och så drar en match och sen tar jag ledningen och så bara, fan. Ja, jävla linserna. Ja, jo, man måste det var ju, fan, jag är inte i form alltså. Det är... Nej, man måste ju skylla på någonting, så är det ju. Ja. Jag vill bara göra en skål. Min farsa är jävligt bra på bordshockey. Ja, det låter helt okej. Martin, du har ju ett julrim. Ja, vi kan köpa det här bordshockeyspelet. Jag tänkte till lite nu. Vad fan säger Emily? Ja. Du bara bräcker alla hela tiden. Så här va. Det är för mycket här... koppar som styr den här världen, vill jag bara säga. Vad sa du nu? Vad sa du? Ska du ha en snus? Det är för mycket koppar som styr den här världen. Kör! Ja, nu kör vi. Det här är den bästa av presenter. Här kan du spela som back, forward och center. Ja, det är helt okej. Det är 5 plus strakt upp. Jag vet inte, var får du allt ifrån alltså? Vadå, måste du tänka länge? Wayne, du är intellektuell. det är hans såhär, vad heter det? Nu kunde jag glömma det ordet, fan. Jul? Fy fan vad låt. Vi kör en låt så vi samlar oss lite grann. Ja, utfrågning. Ja, det kommer sen. Magnatradio. Ja, det var I Want My Baby for Christmas med Jimmy Liggins and His Drops of Joy. Det var ju jävligt skönt bandnamn. Jag sitter här med Anton Lindell och han ska ställa några frågor till mig, har han sagt. Ja, knäcken börjar bli klar. Ja, det låter helt okej. Helt okej. Men nu vill jag dra en fråga till maestro Johan Hjelm. Yes. Så här är runt jul liksom. Va? Det är mycket prat om jul här ikväll och det är självklart för att det är julafton imorgon. Exakt. Och återigen till den här jävla maten. Eller flottet. Inte till den jävla maten utan till maten. Utfodringen. Ja. Vad tycker du om julmaten? Vad jag tycker? Det beror på vilken sorts, vilken del av julbordet du syftar på. Nej, men som helhet, jul... Alltså om du säger en klassiskt julbord som serveras... Edvard Blom liksom. Ja, men jag är inte Edvard Blom. Han är väl lite mer så här gourmand och jag käkar lite mer så här grisfötter och grejer. Det är ingenting för mig. Jag är mer så här standard och det blir inte så mycket utsvävningar. Det var mitt svar. Ja, kort svar. Favorit på julbordet då? Favorit på julbordet? Ja, det måste väl vara skinkan och det är trött svar, men så är det. Trött svar. Bra fråga, dåligt men svar. Men är inte julbordet, det bästa med julbordet är väl att det finns en blandning av allt ändå. Är det inte så? Skulle man bara äta skinka så skulle ingen... Ja, ingen skulle... Ja, skulle ingen uppskatta nej. Julbordet. Och ingen skulle uppskatta köttbullar om man bara åt köttbullar. Nej, och potatis. Potatis. Ja, har du mer fråga? Ja, en till julfråga då. Vad tycker du om... hela den här grejen med Jesus Kristus och Lucia och liksom allt det här. Ja, du menar den religiösa aspekten, ja, på julen. Ja. Ja, jag är inte så religiös själv och så där. Jag har inte det är någonting jag bortser ifrån under julen. Det är mer så gemenskap och så där som jag siktar in mig på. Men sen det är ju därför vi firar jul. Ja, det är väl, jag tror nog gemene man inte håller med om den åsikten som nu kommer med här. Nej. Jag träffade en tjej nyss på riktigt. På riktigt? På riktigt alltså, inte på jo, nätet. Men det som kommer var på riktigt. Hon frågade helt seriöst om vi firade jul för att det var jultomtens födelsedag. Helt utan ironi. Ja, men det är väl så dagens folk... Om jag gissar vem det är rätt då? Nej, du vet inte vem det är. Hjelm, vi tar en 5 snabba frågor då. Yes. Julöl eller Lobbins fatöl? Jag tror fan att ta en julöl alltså, faktiskt. Eller, jag menar, ja. Nubbe eller sill? Ja, men det är två helt olika saker. Nej, men du får välja. Ja, det tar väl sillen då. Skinka eller köttbullar? Det har varit dåligt plötsligt. Ja. Är det pest eller kolera då? Knäck eller sån här ischoklad, ja. Ja. Ja, vad fan, båda är väl lika bra, men jag tar väl knäcken. Det är som serveras ikväll. Jag måste ju slicka in mig hos Kalle. Glögg. Tar ju knäcken av en. Hur mår jag? Glögg. Snacka i micken. Glögg eller russin? Glögg eller russin? Ja, då tar jag glögg. Jag gillar inte russin så här överlag egentligen. Russin är så jävla äcklig. Ja, det är lite jävla skum saker. Inte torkade vindruvor, va? Det var det vi pratade om förut, att Lisa får ställa sista frågan. Det är någonting som föräldrar lurar i barn, att det är godis när man är liten. Man bara, har ni godis? Nej, jag har russin. Så jävla besvikelse. Jag tycker det kan ju vara ganska gott att sitta och ha handen i en sån här russinburk faktiskt. Men är det gott att äta? Russinburk? Ja. Lisa har sista frågan förresten. Ja, rikta micken så kör vi. TV eller radio? Radio. Bara för att vi sänder radio. Ja, men jag tycker det är ett skönare medium än TV faktiskt. Det är lite mer så här rakt på så här. Det är TV. Lisa, rör om i knäcken för fan. TV kan bli lite gaggigt i längden alltså. Jag gillar radio mer, det är mer mysigt alltså. Inga mer frågor? Jo, jag har en fråga på radiofrågan. Ja. Kan du någon gång bli besviken när du lyssnar på radio och sen får se de personerna hur de ser ut på riktigt? Det har jag ett problem med, för att man har ju en förutfattad mening om hur människor ser ut när man hör deras röster i radio. Kalle, får jag smaka knäcken? Alla är ju snyggare än vad vi låter. Ja, alltså du menar utseende, så här, man blir besviken när man får se dem i en real life. Annika Lantz, jag blev jättebesviken när jag fick se henne. Annika Lantz, rikta micken, jag hör inte vad du säger. Annika Lantz. Yes. När hon hade morgonpasset först i P3. Ja, hon var jävligt bra faktiskt. Det tyckte jag också. Vi är nog bland de få som tycker det. Ja. Men när man sen fick se henne så var jag ganska besviken på... Man kan inte säga att man blir besviken på utseendet, men hennes röst och utseende passade inte ihop för mig. Ja, okej. Okay. Otroligt jobbigt. Så körde hon eget program också, i Aftonlands eller vad det heter. Ja, precis. Lika Bosse Lutén, hon hade kvällspasset för herrans många år sedan. Ja. Och han var ju också jättebesviken när jag såg. Jag tycker Morgan i Klister. Ja. Jag var besviken på. Ja, Morgan. Nej, jag tror han skulle se helt annorlunda ut. Ja, jag kan hålla med dig, men Klister ser lite ut som han. Alltså, skulle se ut. Det är mer röster man är ute efter, inte utseende. Nu ska Anton bedöma knäcken. En provsmak. Bedöm knäcken. Du tog den första. Du tog oskulen på knäcken här. Smacka inte micken. Fastnar i tänderna, men det är jävligt gott. Ja, det är det som är grejen, va. Skärmen. Oj, ja. Nu fastnar det. Ge lite mer så kanske munnen klistrar. Ja, precis. Ja, hur smakar det, Alton? Det var väldigt bra. Skönt. Knäckan är gott. Ja. Oh, dina jävla trötta jävla one-liners, alltså, jag blir trött på dem där. Men jag får lite knäck på limpa med det knäcker. Anton, ge oss ett betyg. 1-5. Oss ett betyg. Nej, knäcken. Ja, knäcken. Ja, ge oss ett betyg från dig. Det var det jag menade. Nu börjar formarbetet. Anton, det blir dålig radio. Berätta lite. Jag är ingen djupknäckare, men... Nej. Har du knäckat i byxorna? Det var väldigt bra knäck. Alltså. Ja, man ser dina tänder. Va? Heter inte knäckare? Alltså, det här tycker jag är konstigt. Att man alla vart man kommer från i Sverige så säger man knäck. Man skulle lika gärna kunna säga check. Om man tänker på att folk säger kex och kex. Check, det är ju ett efternamn. Om man säger kex i Göteborg så blir man ju lynchad. Kex. Vad heter det? Kex. Ja, men det står väl i ordlistan att man ska säga kex. Gör det? Ja, visst gör det. Det står som är K-E. Nationalencyklopedin. Göteborgs kex. Kex. Knäck, eller vad säger jag? Ja, nu känner jag att vi tragglar lite grann. Vi kör lite upptempo. Fast jag vet inte om det är upptempo på G här. Det är Neil Young. Ja, det är upptempo. Är det? Ja, vi kör. Ja, det funkar ändå. Ja. Nej, det var inte Christer Sjögren, det var Neil Young, Winter Long. Det finns inte ens en likhet mellan dem. Nej, jag försökte dra ett skämt där, men det var inte... Det tyckte inte jag. Anton sitter och slänger med micken här. Ja, men man fattar väl inte. Ja, jag tar tillbaka. Förlåt. Ta tillbaka vad då? Att jag blev lite upprörd där. Ja, vad fan, du måste ju ha lite. Men Christer Sjögren är Christer Sjögren och han borde ju fan ha skottpengar på. Ja, alltså. Fortsätt. Det här går jag igång på. Men det är väl en sprättbög. Det är bara att kolla på hans liksom fönade frisyr. Fönade? Och liksom, nej, han är bara fruktansvärt irriterande människa. Och håller på och gaggar med den skiten fortfarande. Och att folk går på det. Och dessutom sjunger han Elvis också. Och det ska man ju fan i. Ja, det har han gjort några gånger. Det är, ja. Han, ja, vad var det? Hur är det med kärringarna kåta av? Ja, men, då... men låt dem bli det, Lisa. Fan vad du skriker i micken. Åh, oh, jag satt med. Ja. Lisa... Det får de väl bli. Men det känns ju också som att man kanske borde, alltså det känns som att det inte är bra nog, utan att man borde kunna erbjuda någonting bättre. Det känns lite som Ludvika-festen. Men vet du vad, han kan inte erbjuda något bättre. Nej, men att man går på det, att man kan tycka att det är bra. Jag fattar inte det riktigt. Anton, fan vad du fumlar runt här. Nu vill jag vara med. Nu bara, oh, ah, det var Micke, fan. Ja, Christer Sjögren, ja, och vi fortsätter på den banan. Vikingarna då, är det bra grejer eller? Det är typiskt svenskt. Ja. Bara. Kramgåa låtar. Va? Martin. Ja, vad snackar vi? Har du någonting att säga om Christer Sjögren? Ja, han jag tycker han verkar vara ganska trevlig ändå, tycker jag. Ja, det verkar vara en riktig knullgubbe, ja. Ja, det. Han du ser alltid precis, lite goda i folk. Väldigt trevlig, men det han hulkar ur sig då på plattor och musik och allt. Men så här, vi köper ju inte hans plattor. Vi nej. Av en anledning. Jag vet ifall inte. Någon undrar. Jag tror det är Lisa som försöker försvara sig här på något sätt, men hon egentligen har kramgåa låtar från 70 och framåt. I backen hemma. Men hans julskivor är väl alltid så bästsäljare liksom, i Sverige. Men vem köper de skivorna? De du, måste ju vara nej. Död. Är han så jävla dålig på att sjunga också, eller? Nej, inte bara jävligt. Blue. Nej, det är han väl inte. Hans röst är väl inga fel på, men han gör ju så dåliga, han sjunger ju så dåliga låtar. Det är det. Så är det väl med alla de här dansbandssångerskorna också. De har, det är väl inget fel på deras röster, men de är så jävla dåliga låtar. De förvaltar dem dåligt, tycker jag. Ja. Hjälp. Har du någon låt med Monica Turnell? Ja, jag tror jag har en Turnell-låt i datorn, om du vill höra, eller? Ja, du vill höra inte så. Ja. Ja, jag vet inte om jag har den, men jag kan kolla sen. Vi kör lite annat först. Välkommen tillbaka till Magnat Radio. Ta en snus här då. Mm, tack. Nu börjar... Så gick den igen och lämnade över. Hur går det med knäcken? Den är genomgående frågan i den här sändningen. Men den är intressant att få... Det ser ut... Det ser väldigt lite spill ut. Ja, jag har förvånat mig. Det är rutin. Men det är mycket knäck kvar. Mm. Man kan ju säga att den här knäcken har ju följt oss genom hela programmet. Vad hade vi gjort utan knäcken? Ja, det är knäcken som är huvudfrågan. Ja, men det är skönt att ha en följetong här, tycker jag. Vi borde ha en ny rätt i varje program. Men kan du komma hit och laga varje gång? Ja, det kan vi göra. Ja. Ungstekt falukorv med mos. Nästa vecka måste det bli en nyårs-chupé då. Mm. Yes, nu fick någon sms. Vad står det? Jag ska kolla, det står nog ingen kul. Ja, CP, ja, alltså vad är den? Vad käkar man på nyår liksom? Ja, exakt, är det en jävla trött rostbiff med någon jävla potatissallad eller vad är det för någonting? Egentligen ska man väl ha en räkcocktail till förrätt, va? Ja, okej. Okay. Och så ska man dricka champagne. Vad heter det när man gör ett sånt här vattenfall? När man staplar upp det i en pyramid och sen så häller man på champagne från översta glaset, så ska det liksom rinna ut i... Anton. I alla glas. Ja, jag vet inte om det heter säkert någonting. Du får kolla, ja, det är lite flådigt i alla fall i såna här fina glas som man kan gå runt och mingla med. Flådigt, så. Och sen är det räkcocktail och till varmrätt oftast någon gratäng av något slag. Du har nog rätt där. Kanske någonting som inte har varit botat. I ugnen. En kälknöl kanske. Ja, vad fan, det är ju gott som fan det. Ja, det är jävligt gott. Och till efterrätt brukar det vara... Vad hittar vi på där? Knäck. Marängsvist är typiskt nyår med någon tomteblås i kanske. Men... Det är lite varmt, lite fattigt. Flygande Jakob. Blåbärspaj skulle jag lägga som ett första kort där. Pizza står starkt då, funkar inte det då? Ja, det har väl hänt förr. Ja, det har hänt. Det har hänt nyårs... Om man har räkor på så att man får med förrätten i den också då. Vad händer på nyår? Ja, jag vet inte. Det var väl festen hos dig, eller hur var det? Det är Lisa som har ett hus. Ja, okej. Okay. Vi kanske samlas där, jag vet inte. Åh, oh, herregud. Ja. Köttar av lite raketer och dricker lite champagne. Champagnen kan jag fixa. Kalle, du ska vi spela någonstans, eller hur var det? Ja, i Katrineholm. På nyårsafton? Yes. Åh, oh, jävlar. Det är väl förvaltat alltså. Då firas det där alltså? Ja. Det blir en riktig fest. Får ni CP där då? Ja. Får ni betalt? Ja. Jävlar. High on life. Nu är det inte riktigt nyår än, men finns det någon favoritchampagne som... Jag tycker allt smakar skit, men ska vara ärlig. Ja, jag vet inte. Jag är ingen... Jag köpte senast idag en flaska Prosecco. Det är väldigt gott. Vad smakar det då? Det är gott. Vad heter den äckliga jäveln som smakar så sött? Ja, Asti. Asti, den är så satans äcklig. Jag har knappt druckit någon champagne i mina dagar, så jag kan inte säga någonting. Men ibland är det för sur. Det ska vara torrt och lite fruktigt. Det var någon på studenterna jag drog något glas där, men det var något billigt. Det är alltid Asti. Alltid Asti, okej. Det är den billigaste, den får man alltid. Den får man alltid. Vill man spy så ska man dricka den. Ja, det var The Drifters med, ja, den är ganska välkänd där, White Christmas. Anton sitter här och stämmer gitarren. Han lovade att han skulle köra med en jullåt. Har du någon bra jullåt på lager alltså? Anton? Nej, han är inne i det där. Kalle har slängt in knäcken i ugnen. Det ska bli jävligt intressant. Ugnen? Behöver fan inte bli varmare. Ja, just det, fan, jag är ute och cyklar här. Men vi pratade här medan det var musik, att hur diskar man en kastrull full med gammal knäck? Du får hjälm snart, vet. Jag kan berätta hur jag gjorde nästa sändning. Jag kommer lägga upp ett bildkollage imorgon. Ja, jag får fan göra det. Jävlar vad det låter. Vad är det som låter? Man får ha i bensin eller något, jag vet inte. Ja, jag vet inte. Det är som mjölkmakaroner. En frätande syra. Kallt vatten ska man ha i alla fall, inte varmt. Juldagen är en klassisk dag för biopremiärer. Det kommer ju en ny Stig Helmer-rulle nu på juldagen. Det är Stig Helmer Story. Är det någonting som Lisa ska gå och se? Nej, det tror jag inte. Du är ju jävligt skeptisk. Ja, det kan inte bli bra, känns det som. Den har fått ganska bra kritik. Jag har också hört att den har fått bra kritik. Men ja, kanske. Men jag kommer inte gå och se den på juldagen i alla fall. Det kommer tankar från Pirate Bay. Jag vet inte ens hur man gör. På sin höjd. Men var det Hälsoresan som var den sista? Ja, fy fan, vilken jävla bedrövlig rulle alltså. Det är väl det folk tänker på, kanske. Ja, men jag tror säkert den här är lite bättre. För det kan ju inte bli sämre än vad Hälsoresan var. Det... Du säger att den här är bäst sen den första filmen. Ja, någon sa det. Såg du film häromdagen, eller? Film? Jag drog av Jägarna 2 igår. Det... Var den bra? Ja, det var ganska hyfsad. Ja, halvbra. Det är svårt att bräcka. Första är ganska bra faktiskt. Det är jävligt bra svensk film. Men den andra, det var inte så där. Det var inte rolig så. Jag tror inte det som är syftet, att den ska vara rolig. Nej, men alltså det första kan man ju, det finns det ändå en del sköna citat. Ja, jo, exakt. Men det gör det ju inte den andra. Nej, jag vet inte. Den blev lite gaggig, så man visste liksom hur det skulle sluta ungefär efter halva filmen. Så drog jag av en klassisk julfilm, Ett päron till farsa fyra jul. Det är... Skön film. Ja, den är Chevy Chase levererar gott i den alltså. Det är ingen snack. Är det den bästa päron till farsa filmen kanske? Ja. Ja, jag tycker alla tre är ganska stadiga faktiskt. Chevy Chase är så jävla bra alltså. Alla tre? Martin, lägg in ett veta där. Las Vegas också. Eller det är vilken är den bästa päron till farsa filmen? Just det är den fjärde. Den första är bäst. Sen kommer julfirandet. Sen kommer nog de är i Europa va? Den är tre och sen Las Vegas. Den är kul, men lite halvtrött. Den är ganska ny väl? Eller ja, 1997. Ja. Ja, det finns fyra alltså? Det finns fyra, ja. Jaha, okej, okay, nu var jag ute och cyklade. Jag tror det var Las Vegas bara. Visar de igår på tv. Och imorgon på julafton visar de ju... Visar de ett par antal Porsche 4? Ja, klockan 9. Men de gör det alltså? Okej, okay. Skönt. Om vi ser alla de här... vad heter det, stöttepelarna under julen, det är ju Kalle Anka och Kalle Bertil Jonssons jul, och så har vi ju den här sköna gamla svenska kortfilmen Tomten, baserad på Viktor Rydbergs dikt, eller vad man ska säga. Är någonting du brukar säga? Tomten heter ju den dikten också. Exakt. Snön ligger vid på taken, endast tomten är vaken. Han går sig till boskapet där på gården och slafsar i sig lite gröt, tror jag. Jag är också där på törn. Ser till barnen och styrsysslorna där på gården, helt enkelt. Det är något svartvitt skit, kan man tänka. Ja, exakt. Själva dikten han skrev, den kom ju i slutet av 1800-talet. Jag vet inte när den filmades. 40-30-tal kanske. Nej, jag har inte sett den. Vi kan kanske styra upp ett litet ljudklipp från den. Jag ska försöka styra ordning här, så kan vi spela upp lite grann. Men en kortis bara. Kalle eller Karl-Bertil Jonsson, vad väljer ni då? Ja, det är Karl-Bertil Jonsson. Kalle brukar jag slopa faktiskt. Det är fan trött på. Karl-Bertil Jonsson, det är alltid, det säger hur länge alltid. Kommer de köra Kalle? Hur länge har de kört det? Ja, det är väl sedan 70-60-talet, va? Tror jag. Nu har jag att han slevar lite med knäcken där i köket. Det är behagligt. Jag ska försöka styra upp tomten här, så vi kan spela upp lite grann. Ja, vi kör en låt för att se om jag kan mecka lite. Ja, vi ska försöka dra ut den klassiska juldikten Tomten här i sändningen. Får se om jag löser käften. Anton, jag vill kolla om gitarren är stämd. Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma, alla sova i enslig gård, djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran, snön lyser vit på taken, endast tomten är vaken. Ja, det var mysigt att höra där. Fick du inte lite rysningar i ryggraden där, Lisa? Jo, jag, nu när du säger det så känner jag igen den. Jag tycker att den är ganska fin faktiskt. Fan, det är ju, jag jobbar sen tidigare, så det var... Fan, vad Anton sitter och sluddrar här i radio. Jag har lim här. Ja, du kan limma min mun för gott. Smacka igen hans käften. Rikta micken där så att vi får höra vad du sysslar med. Fan, vi är tvungna att gå iväg själv och rikta den. Jag kan inte sjunga. Han har stämt det. Men grejen är att den stämmer ur sig. Ja, men nu är det ju dålig radio här. Jag har inte sett om du är så. Vad sa du? Nej, ingen jävla dag. Kul att höra på en stämning i radio. Kan vi då, knäcken är klar. Hör nu puttar och har sig. Ja, du får fortsätta stämma. Vi fortsätter att köra tomten här, tycker jag. Så grå vid lagårs dörr, grå mot den vita driva, tittar som många vintrar förr upp emot månens skiva, tittar mot skogen där gran och fur drar kring gården sin dunkla mur, grubblar fast ej det lär bota över en underlig gåta, sin hand genom skägg och hår, skakar huvud och hetta. Nej, den gåtan är allt för svår. Nej, jag gissar ej detta. Slår som han plägar inom kort, slika spörjande tankar bort. Går att ordna och pyssla, går att sköta sin syssla. till visthus och redskapshus. Känner på alla låsen. Korna drömmar vid månens ljus. Sommar drömmar i båsen. Ja, det var Tomten av Viktor Rydberg. Nu ska Anton köra en låt här. Kör. Carl, har du fixat knäcken? Ja. Up from the black bottom of this world, your day has come. Now go. Mysigt det där. Helt okej, helt okej. Blir det någon solokarriär framöver eller? Nej, det blir det inte. Okej, okay, då vet vi det. Jag håller med till Folkhjorden. Ja, det är bra, det är bra. Nej, jag skojar bara. Akta dig så att du inte kör Tomten igen här. Det är skönt att sitta och sjunga. Fan, hur går det för knäcken eller? Är den på G eller? Ja, den står på torkning. Torkning, okej. Okay. Ja. Har du något mer julrim? Nej, fan skit i julrimmet. Vad garva, jag försöker få någonting, någon flow här. Säg någonting, Emily. Ja, jag måste. Kör någon julhälsning till dig. Åh, knäck! Jag tror bara stolen. Tappade knäcken? Vad hände nu då? Fan, nu var det, blev det högt i lurarna. Oj. Ja, Emily, hur står det till? Det är bra. Vad tyckte du om Antons framträdande? Ja, det var fint. Ja, det var ju ett skönt inslag i det här programmet. Absolut. Mer sånt, mer sånt. Yes. Yes. Vad ska du göra på jul då, Johan? Jag? Ja, det blir standard med ut i familj. Ut i skog bland annat, ja. Vad är det viktigaste för en bra jul? Ja, jag vet, det är väl att träffa familj och sådär. Det är väl det som är prio ett, så att säga. Mm. Inget som du kräver för en bra jul? Ja, det är, jag vet inte. Jag är ingen riktigt så här julmänniska faktiskt. Det är jag inte. Mm-hmm. Ingen som... jag är inte som min lillebror som styr upp där hemma hos farsan. Så här, slänger upp massa pint och slänger på jullåtar. Och... Jag tror han är en anhängare av Christer Sjögrens jullåtar. Mm-hmm. Ja, nu... Såg jag att Lisa vrängde lite på ansiktet där. Men svär, vissa tycker att Christer Sjögren är okej. Du har ju i alla fall en ljusstake här. Ja, precis. Ja, det är det enda som åker upp första advent. Det är julstaken. Det har vi snackat om tidigare. I tidigare program. Bara garvar. Yes. Yes. Ja, lite Van Morrison där. Glad Tidings. Och Emily som hade valt den låten. Eller hur? Yes. Yes, yes. Gamla Wan. Han hade fått barn nyss, såg jag. Jaha, snuskigt. Vi kan gå in lite och snacka lite om, inte snusk, utan julkalendrar. De tyngsta julkalendrarna som har gjorts. Lisa. Ja, du får snacka i micken. Jag har ingen mick. Nej, men du får snacka det bredvid Emily här så att det blir lite jul... Emily, ta och styr hit den där istället. Jag kan sänka den så inte det blir något... Ja, nu slog hon in. Åh, nu åker kabeln ut där. Sunes jul är lätt den bästa julkalendern i alla fall hittills. Ja, det är också min favorit. Det gick när jag var 6 år där. Peter Harvey gör sin absolut bästa roll. Jag vet inte om han... Vad heter han som spelar Sune? Heter han Hoffer i efternamn, va? Andreas Hoffer. Andreas Hoffer, exakt. Det är han som är mest blek i den julkalendern, tycker jag. Han är jag. Perfekt. Ja, det kanske är det som är grejen. Han är lite så här... Det är väl egentligen Håkan och Rudolf som är... Jag vet inte, Gabriel Odenhammar. Jag har ingen ljud i mina lurar. Helt jävla dött. Du har inte det, alltså? Nej. Jag vet inte vad du har gjort för någonting. Jag har inte gjort någonting. Jag får kolla upp det där. Jag har ljud, men höj. Har du något schysst klipp med Sunes jul? Exakt, jag laddar lite här från Sunes jul. Lite sköna klipp. Med just Peter Haber som Rudolf. Vi kan ju lyssna lite, Johan. Och nu är knäcken klar också, så passa på att ta en knäck. Yes. Men med pappa Rudolf är det ordning och reda. Åtminstone på jobbet. Det där är väl ingen jobb? Och vända på papper och säga Såga eller hyvla och bli svettig och så. Hej. Ja, ska vi försöka oss? Jo, älskling. Vem kör hem? Du. Jaha, ja. Mamma, kan inte du hjälpa mig med korven? Kan inte du hjälpa mig då, pappa? Är jag ett girigt fruntimme? Ja, älskling. Nej, vad säger du? Vem har sagt det? Han där borta. Ska jag prata med honom? Nej, för guds skull, gör inte det. Nu får jag inte ner en bit till. Djuren ligger så stilla och är tysta. Vi får. Så vackert stjärnorna lyser över bättre. Ja, det var lite från Sunes jul där, julkalendern från 91. Vår favorit bland julkalendrar, helt klart. Eller hur? Supergod knäck. Ja, nu slänger jag hit en knäck här. Smaka lite, kan jag smaska lite i micken. Helt jävla perfekt konsistens. Inte för hård. Nu ska vi se vad den går för. Inte för rinnig. Ja, det är den här konsistensen. Det är helt okej. Vad hade du förväntat dig? Du är perfekt. Jag har stått i 2. Fan, du kan det här, va? Hur var du? Var du från Söderberg eller? Skönt. Igen. Yes. Knäck, ja. Vilken är den sämsta julkalendern då? Slänga på backen. Ja, det är alla med nya. Ja, jag alla med nya. Men var inte den senaste ganska okej? Många som har sagt att den är jävligt bra. Men nu är jävligt socialistisk. Men det gillar vi du. Det var ju något här om åren om några jävla rymdvarelser. Det var väl inte så jävla juligt, kanske. Det sägs ju efter omröstning så vart det ju, vad heter den? Vad det halt med någon? Just det, vi håll. Vart du framröstad som bästa. Jag får också det. Den är ju grym. Är det så? Ja, vi ser upp på GV Holm alltså. Jag såg något av sig tror jag. Åh, oh, helt okej faktiskt. Jag minns den för de kassa... Det skiljer sig i åldrarna här. Kassa-effekterna. Men så kommer han... det ska ju komma en mysterie på Greveholm 2 nu här nästa år. Det vill tänka på att det första var framgångsrik. Men den kommer aldrig bli lika bra. Greveholm var ju lite när man precis blev för gammal. Björn, får jag ta en bärs eller? Man och man. Vad sa du? Ja, hämta den i kylsen. Nu blir bra. Teskisskumman var ju bra också. Ja, precis. Den är från 60-talet. Ja, den kommer vara Birgitta Andersson och... Birgitta? Den har de gått i repris. Den har de köpt, ja, kör den i repris för att det var så god. Så att säga. Men när vi var små, då var det ju populärt med de här jullovsmånarna. Man har Klasse, vet du. Men Klasse, han hade ju också en egen julkalender. Mm. 92, va? Mm. Klasses julkalender. När han bodde i det där trädet. Mm. Ja, just det. Det var så var det en tomte som bodde längst upp och drack julmus hela tiden. 92, alltså. Ja. Det var Sune 91. Mm. Yes. Och Kurt Olsson. Också är det väldigt schysst. Ja, så var det Trude Sventon 89. Ja, just det. Det var det också. Findus var väl, eller Petsen var väl inte heller så jävla dåligt. Nej, det var 93 där, va? Jävla Capernaum, kommer jag ihåg. Ja, det var det, typ 94, 5, 6 och sådär. Vad är det, Jesper och Jonathan och rövarna och det där? Är det inte det, jul? Nej. Vad heter det? Ja, skitsamma. Ja, satt du på glöggen, Kalle? Ja, bra. Och du kör, ja, du får diska lite grann. Du kör med koppen, tycker jag. Ja, vad fan, han får ju leverera, han får gå hela vägen. Alla, kör. Jag gillar inte glögg. Vad är det för typ av glögg? Är det alkohol i? Ja, det är starkvinsglögg, ja. Äkta vara. Det kan inte du dricka. Vad är glögg gjord av? Vad är det i glögg? Jag tycker bara äckligt. Men vad är det? Det känns som flytande godis. Det är väl kryddor och saft? Eller vin och kryddor? Fan. Eller? Fan, det är vin. Du tycker om vin. Lisa. Ja. Det är vin och kryddor. Ja. Jag vet inte, bara du... Robert skriver den här först. Texten. Jag vet. Det vart för stort. Mm. Nu pratar vi om olika saker allihopa, tror jag. Ja, Sändningen. Det är jävligt flummigt nu, men jag tycker det är skönt. Det är bild så julimitt. Hjelm, du har köpt en ny julskjorta, för sen är inte så julig. Men det är i alla fall en ny skjorta. Jag köpte den inte för att det var jul, jag köpte den för att jag ville ha den. Är du uppklädd på jul? Den var check. Nej, det brukar bli någon trött t-shirt. Röd tröja. Nej, fan, inget sånt. Fint. Nej, vad fan, jag är ingen julkille alltså. Har aldrig varit en slips med tomta på? Nej, jag har ingen slips med tomta på, nej. Du har aldrig gillat julen? Jo, det är klart. Alltså, jag hatar inte julen, men jag ställer mig ganska likgiltig. Du har aldrig varit så vaknat på julafton och bara... Oh, jo, men när man var liten, då var det ju liksom så här årets höjdpunkt. Mm. Så nu har det ju avtagit. Det är tråkigt. Det är tråkigt att det kan bli så där. Magnatradio. Ja, nu sitter vi här och knäcken är färdig och vinet är uppvärmt. Glöggen menar du? Ja, starkvinsglöggen. Ja. Riktigt fint faktiskt. Vad tyckte ni? Det var fin knäck och glöggen smakar vitt. Det var jättegott. Ja, exakt. Jag inte... Fan, nu har vi riktigt jävla julstämning här. Jag tror vi... Varför halsbränna och knäcka alltså? I förhållande? Ja, tycker det är för att det är så sött. Ja. Det var supergott. Vi tar väl avrundar här tycker jag. Nu har vi kommit igång här lite. Nu går vi ner på Selmans törna. Ja, absolut. Det var ett riktigt uppskattat skämt det här, Emily. Vilken bra låt. Vilket jävla fniss. Nu är vi på topp här. Vi säger god kväll. Hoppas. God jul måste kommer vi säga. Det, händer något på nyår i radion? Ja, jag tror vi kör något nyårs karamells. Då jävlar ska det vara nyårsvaka. Vi kör nyårsvaka. Jag tror nyår brukar alltid vara så jag var trött, så vi kör kanske en sändning framöver tolvslaget, va? Kanske. Får du klä upp dig? Ja, då ska jag klä upp mig. Och så får vi köra ring, klocka, ring. Ja, men Jan Malmsjö. Nej, vad fan, jag är kul att rocka mest. Tycker du det? Ja. gick ner. Ja. Margareta Krok var med svänga också. Hon är hon var bara en gång och hon dog. Ja, exakt. Rest in peace. Så nu vet vi inte vad vi pratar om. Vi kör det på nio och det blir fint. Ja, exakt. Vi livesänder alltså ringklocka ring. Ja, vi får se hur vi gör. Jag vet inte. Så kan vi göra in raketer den dagen. Ja, vi kan köra lite raketer i lägenheten, det tycker jag. Tänker vi dem för eller på nyårsafton? På nyårsafton. Ja, vi får se om vi kör fram till klockslaget. Det blir landgång och radiosändning. Vi kan sätta en mic upp i taket här. Sen så kör vi ut. God jul! God jul allihopa! God jul! Lite applåder här också. Wayne applåderar aldrig. Nej, jag har ju... I'd buy that for a dollar! Magnatradio.